نو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خپو حشا چی دا اللہ نسیوا بل سوک دا عبادت مستحق نشتا او معافی غواړه د خپل قصور د پاره هم او د مؤمنانو سړو او خزو د پاره هم الله تعالی ته ستاسو منډی تړي هم معلوم دي او ستاسو د استوګنی د زینو نه هم خبر دي.